bugüne aktardığımız bir güzel dersimizi inşallah bu gece nihayetlendireceğiz. Ancak nihayetlendirmeden evvel söylediğimiz veya nasihatta bulunduğumuz bu güzellikleri hayatımızda inşallahurrahman yeni bir başlangıç, yeni bir iptidai süreç başlatmasını Cenab-ı Mevla'dan niyaz ediyorum. Çünkü günahların bağışlanmasının, günah kapısına kilit vurmanın, günah kapısını terk edip akabinde yeni dünyalara pencere aralamanın en güzel yolu tevbe ve istiğfar kapısından geçiyor. Ramazan-ı Şerif'in ilk gecesinde beyan buyurduğumuz üzere Allah-u Teala Ramazan ayı içerisinde yapılacak ibadetlerin yanında makbule şayan olmasının da önemine vurgu vurarak, önemini arz ederek tevbe istiğfar konusunu bizlere ne yapıyor değerli kardeşlerim? Önemine binaen her an. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir rivayete göre günde 70 defa ben Allah-u Teala'ya tevbe istiğfar ederim diyor. Bizim dilimizden, gönlümüzden, yüreğimizden her defasında estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Bu sözü her daim bilhassa ezan ile kamet arasında İmam Efendi'nin Allahu Ekber demesinin hemen evveliyatında da estağfirullah lafzını, yani bütün günahlardan ey Rabbim ben istiğfar ediyorum. Hani derler ya, bizde de malum atalarımızın sözü vardır. Ben bu günahların tümünden pişman oldum, nadim oldum ya Rabbi. Bir daha bu günahları işlemeyeceğim, tevbe istiğfar edeceğim. Bu tövbemi de sen yüce dergâh-ı izzetinde kabul ve karin eyle. Bu tevbe istiğfarımı sen bütün günahlarımın kefaretine vesile eyle diye ne yapacağız? Değerli din kardeşlerim, hayatımız kelime-i şehadetin, yani La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelime-i tayyibe-i münciye-i mübarekesinin etrafı içerisinde dönüp dolaşmalı. Ruhumuz ona metfun olmalı. Ruhumuz ona doğru aydınlanmalı. Eğer bir ruh Allah ve Resulü tarafından aydınlanmıyorsa o ruha, o bedene siz harap bir ev dahi deseniz yanlış söylememiş olursunuz değerli din kardeşlerim. Onun için Allah-u Teala denizlerin köpükleri kadar, dalgaların köpükleri kadar günahı olan insanları dahi Rabbim affedeceğini yüce Kur'an-ı Azimüşşan'da bizlere beyan ediyor. İnallaha yağfiru zunube cemi'a, bütün günahlarınızı affetmek tecellisi bendedir. Ben affedeceğim. Ama benim rızama da siz uygunluk, benim rızamın doğrultusunda hareket edeceksiniz. Eğer bir kul Allah'a hakkıyla kul, peygamberine hakkıyla edeben ümmet oluyorsa Allah'ın sevdiği bir kuldur. Kur'an-ı Azimüşşan'da kulluğun dereceleri, kulluğun belirtileri, kulluğun alametleri belirtilmiştir. Yani o hududun dışarısına çıktığınız an Allah'ın sizi sevmeyeceğini siz ne yapıyorsunuz biliyorsunuz. İnne ekramekum indallahi etkakum. Sizin en üstün olanınız malıyla, mülküyle, soyuyla, sopuyla, zenginliğiyle, güzelliğiyle değil. Allah'tan en çok korkan kim ise üstünlük dereceniz bununla ölçülecektir diyor. Akabinde eğer böyle bir şey yok ise senin Allah'la olan bağın kopmuş demektir Allah muhafaza. Onun için Müslüman her an Allah ve Resulünün çizdiği yoldan ilerlemeli değerli din kardeşlerim. Hayatının sonuna kadar bizim nefes alıp vermemiz, hayatımızın o Azrail hadi kalk gidiyorum dediği ana kadar ve o anda La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek çene kapamak için bu uğraşmamız. Eğer çenemizi, hani bir yere mektup gönderirsiniz de ağzını zarfın böyle dilinizle yapışkanını yapıştırırsınız, postalarsınız bir daha açılmamak üzere. İşte bizim de son bu dünyadan ahirete giderken mührümüzü kelime-i tayyibe-i münciye-i mübareke gibi La ilahe illallah Muhammedur Resulullah, ey Allah'ım işte sana geldim ve senin emrin doğrultusunda hayatıma yön verdim. Hayatıma ne yaptım? Anlam kattım. Şimdi senin huzuruna geliyorum. Kelime-i tayyibe-i münciye-i mübareke ile geliyorum ya Rabbi diye. İşte böyle bir ölüm Rabbim cümlemize nasip ve müessir eylesin. Kimin son sözü La ilahe illallah olursa diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, o kimse cennete girecektir diyor. Kefili benim diyor. Ama nasıl olacak bu? Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz de öyle dirilirsiniz. Bir insan eğer hayatı boyunca Allah'tan tarafa pusulası göstermemişse, Resulullah'tan tarafa hiç pusulası, hiç yörüngesi, hiç yönü dönmemişse, o kimsenin gideceği yeri tasavvur dahi etmek istemiyorum. Çünkü Allah katında en üstün olanımız, Allah'tan en çok korkanımızdır. Siyahın beyaz üzerine, beyazın siyah üzerine üstünlüğü kesinlikle yoktur değerli din kardeşlerim. Onun için hal ve hareketlerimizde günahsız insan yok. Her halimizde günahımız var. Her halimizde masiyatlarımız çok, seyyiatımız çok. Yapacağımız şey tevbe istiğfar kapısını aralayarak Allah'ın huzuruna tıpkı dünyaya gelirken nasıl beynimiz, kalbimiz, midemiz boş, hiçbir insanın günahı olmadığı andan itibaren geliyorsa dünyaya, dünyadan ayrılırken de tıpkı aynı o eda ile, aynı o sefa ile, aynı o latife ile, evet, Allah razı olsun hocalarımızın dediği gibi, gülerek böyle Allah Zülcelal'in karşısına çıkabilmek, öyle değil mi? Nasıl ki doğduğunda sen ağlıyordun, millet gülüyordu, öyle bir hayat yaşa ki etrafındaki insanların hepsi ağlasın, sen gülerek Azrail'e git. İşte Müslümanın düsturu bu olmalı. Ve Allah dostlarının hemen hemen hepsine baktığınızda bu görsel güzelliği görüyorsunuz değerli din kardeşlerim. Evliyaullah'ın hepsinde bu güzellik var. Evliyaullah'ın, Allah dostlarının, Allah'ın veli kullarının hepsinde bu güzelliği ne yapıyoruz? Temaşa ediyoruz, görüyoruz. Çünkü onlar vefat ettiğinde, ruhunu Azrail'e teslim ettiğinde, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek çene kapadığında, ki böyle biz şehadet ederiz ve dahi onların etrafındaki bütün insanlar hüngür hüngür ağlıyorlar, öyle değil mi? Ah bir alim daha, ah bir yıldız daha kaydı diyor. Resul-ü Zişan'a tıpkı bir kelebeğin güneşe, tıpkı bir kelebeğin ateşe gittiği gibi, ışığa koştuğu gibi, Resul'ün el-ulema-u veratatü'l-enbiya, alimler peygamberlerin varisleridir. Alimler peygamberlerin yoldaşlarıdır, yolundan gidenlerdir misali. Aynen bizler de onlar öldüklerinde bir yıldızın daha kayması gibi oturup hüngür hüngür ağlıyoruz. Onlar da hayatı boyunca dünyaya geldiklerinde ağlıyorlar. Dünyada meziyet, eziyet, cefa hepsini çekiyorlar. Akabinde çektikleri bu eza ve cefanın sonrasında sırf gayeleri rızayı ilahi olmak suretiyle, geçen siyer derslerimde biliyorsunuz sizlere bunları defaten arz ediyorum. Çarşamba günlerki derslerimizde diyorum, günümüz Müslümanlarını toplasak, kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla ihtiyarıyla, işçisiyle memuruyla, bütün hepsini toplasak bir imkanımız olsa, Resul-i Zişan'ın dönemine bir götürsek, hepimizi peygamberin ve sahabeyi bir temaşa ettirsek, size samimiyetle söyleyeyim, bizim söyleyeceğimiz, okuduğumuz kitapları görüyoruz. Ya bunlar hakikaten deliymiş. Çünkü peygamberi öyle seviyorlar ki, kendi nefsinden daha üstün tutuyorlar. Hazreti Ali, Ramazan-ı Şerif ayında bir latife yapıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali'ye. Diyor ki, ya Ali vakit tamamdır ye diyor. Ağzına hurmayı açacakken dur diyor, latife yaptım diyor. Bir şaka olsun, aynı zamanda şaka peygamberidir. Bakalım benim Hazreti Ali üzerindeki sevgimin derecesi nedir? Ey Allah'ın Resulü, sen ye dersen yeriz, iç dersen içeriz, yeme dersen kıyamete kadar ağzımıza bir şey sürmeyiz diyor Hazreti Ali radıyallahu anh. Düşünün, işte sevgiyi, işte aşkı, işte peygamber muhabbetini düşünün ve bizim bu konuyla alakalı iştiyakımızı, sevgimizi, muhabbetimizi bir tartalım. Sahabe bizi görseydi ne derdi? Sahabe, peygamberimizin yanındaki ashabı, bunlar Müslüman mı acaba diye düşünürlerdi, öyle değil mi? Şimdi bakıyoruz, kardeşler birbirlerine kalleş olmuş. Dünya Müslümanlarının hemen hemen hepsi nerede kan akıyorsa Müslümanın kanı akıyor. Niçin? Birlik, beraberlik, bir olmayı, iri olmayı ve diri olmayı beceremedikleri için. Senin gözünün üzerinde niçin kaşın var dediği için, birbirimizi anlayamadığımız için. Oysa ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tarif ettiği yola bir cümle bütün Müslümanların aynı hizada, tıpkı bu saflarda tuttuğunuz o saf düzeni gibi olduğunu bir düşünürse insanoğlu, hata yapmadan yek diğerine, kardeşine elinden gelen ihtimamı, güzelliği göstererek dünyayı cennet bahçesi kılacaktır değerli din kardeşlerim. İşte Müslüman uyanık olmalı. Müslümanın firasetinden korkunuz. Çünkü Müslüman baktığında Allah'ın nuruyla bakar diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Firaset sahibidir. Tehlikenin nereden geleceğini bilir. O öyle ulu ortada yürümez. Tehlikeyi kendi içinde hissederek gelen yerleri, gelecek yerleri, ihtimal olan yerleri bertaraf etmek için elinden geleni yapar diyor. Onun için bizlere düşen, bakın Ramazan-ı Şerif. Ve öyle zor aylarda tutuyoruz ki oruçlarımızı. Şöyle bir soru geldi tarafıma. Sesimin ulaştığı en ücra köşedeki camideki cemaat kardeşime de buradan sesleniyorum. Diyor ki, soran kişi, belki latife olsun diye söylüyor. Hocam, bu uzun gecelerde, gündüzlerde ibadetle, oruçla geçireceğimize latif olsun diyor, diyor. Böyle kış aylarında, kısa günlerde ve uzun gecelerde yapsak, Hazreti Efendim Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi sahur yemeğine dahi kalkmayan bir insanı sahur yemeğine kalkması için tavsiyede bulunuyor. Siz diyor sahur yemeği yiyiniz ki diğer ümmetlerden bir farklılığınız, bir ihtilafınız olsun. Hristiyanlar ne yaptılar? Kutibe aleykum siyamu kema kutibe alellezine min kablikum leallekum tettegun. Size oruç yazıldığı gibi sizden evvelki ümmetlere de oruç yazıldı. Yahudilerde de vardı, Hristiyanlarda da vardı. Hristiyanlar ne dediler biliyor musunuz? Uzun yaz gecelerinde, gündüzlerinde, ya biz bunu tutamıyoruz. Rahiplerine söylediler, dini liderlerine söylediler, bunu kış ayına çevirdiler. Akabinde sadece su içmeden tutalım dediler. Akabinde hayvansal gıdaları da çıkaralım dediler. Allah'ın indirdiklerini tahrif ettiler. Siz de mi böyle olacaksınız ey kardeşim deyince, tabii ki hocam haklısınız. Bir daha böyle bir soruyu ne biz sorduk ne de siz bize böyle bir cevap verdiniz dedi, Allah razı olsun kardeşimizden. Onun için işlerimizin hemen hepsini, bakınız şu mübarek Ramazan ayı artık batmaya yön tuttu, batıyor. güneşi batırıyoruz, öyle değil mi? Ramazan güneşi batıyor, yok oluyor. Belki önümüzdeki yıl aranızda bu kardeşiniz de belki dahil olmak üzere olmayacağız. Çünkü kimsenin elinde senedi yok seneye çıkmaya. Seneye Ramazan'da biz burada bulunacak mıyız, bulunamayacak mıyız bilemiyoruz. Çünkü aldığımız nefesi dahi vermeye muktedir değiliz. Bize bu vücut emanettir, bu ruh emanettir. Hiçbir şeyin bizim olmadığı şu dünyada nasıl egemenlik sağlayabiliyoruz? Değerli din kardeşlerim, önemli olan şu Ramazan-ı Şerif'i bitirdik. Elhamdülillah, bakın günahıyla, sevabıyla sonlara doğru gidiyoruz. Peki hiç oruç tutmayanla tutanın arasındaki farkı madden bir temaşa edin bayramda inşallah. Oruç tutanlar ne bir karış aşağı boyları düştü, oruç tutmayanların ne bir karış boyları yükseldi, öyle değil mi? Ya hocam, baktığımızda hakikaten öyle. Heyhat, o gözle bakıyoruz, öyle değil mi? Ama lakin öyle değil. Siz Reyyan kapısından girerken onlar Reyyan kapısından hayran hayran bakacaklar, giremeyecekler. Bunu ben açıkça söylüyorum. Bakın, o kardeşlerimizi de elinden tutalım. Tutmaması, oruç tutmamasını engelleyen neleri var? Niçin oruç tutmuyorlar? Neden Allah'a isyan ediyorlar? Şu Ramazan-ı Şerif'te eğer bir insan sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde ise ve samimiyetimle söylüyorum, Allah'a bile bile isyan ediyorsa ve elinde sigarasıyla, elinde ekmeğiyle görüyorsanız selam vermeyiniz. Selam verirseniz onun vebali de sizin olacaktır değerli din kardeşlerim. Resmen ne diyor? Bakın, vaktinizi almayacağım inşallah. وَنَخْلَعُوا وَنَفْرُكُ مَنْ يَفْشُرُكُ diyoruz. Vitri vacip namazında, her yatsı namazının akabindeki vitri vacipte. Sana isyan eden oğlum da olsa, babam da olsa, ey Rabbim terk edeceğim. Elimin tersiyle iteceğim diyoruz, öyle değil mi? Ama isyan eden bir kardeşimiz, Ramazan-ı Şerif'te yanına gidemiyoruz, selam veriyoruz. Sanki biz ondan utanmışçasına kafamızı çevirip gidiyoruz ya. Eskiden Hristiyanlar, Yahudiler, Müslümanların tutmuş olduğu oruçlara ne yapıyorlardı değerli din kardeşlerim? Bir saygıları vardı. Ey Müslüman kardeşim, sen hangi dine mensupsun ki Müslüman kardeşimin tuttuğu oruca saygın yok? Yarın huzur-u ilahide Efendim aleyhissalatu vesselama bakacak bir yüzün olsun Allah'ın aşkına ya. Maalesef, maalesef. Allah cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i, değerli din kardeşlerim, hakkıyla kendisine ibadet eden, hakkıyla tevbe istiğfar edip tevbesi kabul olanların zümresine ilhak eylesin. Evet, yine ders mukaddimede kaldı. Yine derse böyle tevbe istiğfara girecektik, lakin giremedik. Çarşambayı inşallah bekleyeceğiz. Tevbe istiğfar çok uzun. Kulluğun en büyük, en güzel ve en ince detayını, çizgisini belirleyen bir olay. Eğer bir insan tevbe istiğfar kapısı, bazen ben düşünüyorum biliyor musunuz? Eğer tevbe istiğfar olmasaydı, peki ne olacaktı insanlığın sonu? Peki Müslüman pişman olup, nadim olup, Allah Zülcelal'den başka gidecek kapısı olmasaydı ne olacaktı? Kimden nedamet feryatlarını, çığlıklarını hissettirecekti? Hangi kapıya gidip günahını affettirecekti? İnnallâhe yâfirü zunûbe cemî'a. Sizin ne kadar çok günahınız olursa olsun, Allahu Teala onu affetmeye muktedirdir. Bakın, bu kürsiden defaten söylüyorum. Hep yönümüz Allah'a doğru. Caddeleri fil dişi gibi elhamdülillah. Günah, kusur, hata, isyan, seyyiat, hiçbir şey yok. Hapishaneleri, meyhaneleri, bütün her yerleri bomboş. Kardeşi kardeşine, yek diğerine saygı, sevgi, hoşgörü, nezaket gösteren bir ülke elhamdülillah. Birlik ve beraberlik, dirlik ve düzen içerisinde yaşanan bir ülke elhamdülillah. Bu çok uzak değil değerli din kardeşlerim. Onun için tevbe istiğfar bizim için bir iptir. O ipe sarılmak her Müslümanın da elhamdülillah görevidir. İnşallah önümüzdeki çarşamba günü akşam nihayete erdireceğim bu dersimin üçüncü fasılasında tevbe istiğfar ederek, samimi bir kalb ile, nasuh tövbesiyle. Nasuh tövbesi de nasıldır? Nasuh tövbesi biliyorsunuz, aşk eri Mevlana nasuhu şöyle tabir ediyor. Nasuh diyor tellal idi, tellal. Hamamda kese atarlar biliyorsunuz. O diyor böyle bayana çok benzediğinden tevbe etmek istedi. Tevbesini Allah Zülcelal ve Kemal Hazretleri kabul etti. Lakin bir daha istememek üzere. Bir gün padişahın kızının yüzüğü kayboluyor. Bu yüzüğü bulmak için hamamın kapısını kapatıyorlar. Ey Rabbim diyor, bir daha tellallığı bırakıyorum. Sen diyor benim kellemi, benim canımı bana bağışla diyor. Ve yüzük sıra ona gelmeden evvel bulunuyor. Elhamdülillah diyor. Öyle bir tevbeyle tevbe ettim ki bir daha tellallık yapmayacağım diyor. Onun için değerli din kardeşlerim, yapmış olduğumuz bütün tevbelerimiz tevbeten nasuha gibi olsun. Biliyorsunuz veya duydunuz, duymadınız, duyan kardeşlerimiz için iki kere tekerrür olmuş olacak. Ama lakin şunu öneme binaen söylemek istiyorum. Doğal afetlerin yanında Müslüman kardeşlerimizin yaşamış olduğu sel, deprem, yangın gibi felaketlerimiz var. Perşembe günü Siyahlar köyünde bir kardeşimizin Ramazan günü, ben de içinde dahil olduğum söndürme çabalarına işlerinde iştigal ettiğimiz ve işler acısı evlerini, samanlığını kaybetti kardeşimiz. Şimdi kardeşimizin durumu nasıl biliyor musunuz? Ey Daday halkı, kardeşimizin durumu Mekke'den Medine'ye hicret eden muhacirin durumu gibi. Nasıl biliyor musunuz? Mekke'den Medine'ye hicret eden muhacirin altında bir atı, bir de ridasıyla izarı var idi. Hiçbir şeyi yoktu. Medineli ensar kapılarını açtı. Dedi ki, işte benim malım, sana kardeşim, yarısı sana veriyorum dedi. Peygamberimiz Mekkeli muhacirle Medineli ensarı kardeş yapmıştı biliyorsunuz. Şimdi Ramazan ayı, birlik ayı, dirlik ayı, irilik ayı ve kardeşlik ayı elhamdülillah. Bu ay içerisinde evi yanan, bu felakete mazhar olan kardeşimiz, imtihana tabi olan kardeşimizi sesimizin ulaştığı en ücra köşedeki Dadaylı kardeşlerime yardım çağrısı yaparak bir an evvel inşallahurrahman kayba uğramış, zarara uğramış bu malını ensar edasıyla, yardım eden Medineli ensar edasıyla Dadaylı'ya yakışır bir şekilde Allah'ın izniyle zararını telafi edeceğiz. Nasıl? Bugün o kardeşimize, yarın bizim kardeşim bizedir, bizim kardeşlerimizedir, akrabayı talukatlarımızadır. Ya hocam nasıl? Hiç kimse yardımlarını küçümsemesin. En ufak bir yardım, bizim küçümsediğimiz bir yardım o kardeşlerimiz için veya toplu halde olan yardımların birikip biliyorsunuz damlaya damlaya damlaya bir göl oluyor. Bu gölü oluşturmak bizlerin elinde. Onun için fidrelerimizi, fidyelerimizi, zekatlarımızı, sadakalarımızı inşallahurrahman bu kardeşimizin zararını tazmin etmek için, zararını telafi etmek için verirsek hem Müslümanlık vazifemizi hem kardeşlik ifamızı gerçekleştirmiş olacağız Allah izin verirse. Ramazan birlik ve beraberliğin perçinleştiği bir aydır. Ramazan kardeşlik duygularının en üst seviyeye ulaştığı bir aydır. İşte şimdi Dadaya birlik ve beraberliği bir kez daha imtihan etme ve sonuçlandırma zamanıdır inşallahurrahman. Müslüman Türk milleti her zaman böyle imtihanlardan, çünkü Allah Zülcelal biliyorsunuz Kur'an-ı Azimüşşan'da öyle diyor. اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَسَابَتْهُمْ مُصِيبَتُنْ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجُونَ Bakın siz de çok önemli söylüyorum. اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجُونَ Peygamberimize diyorlar ki, ya Resulallah, ayakkabımızın ipi kopsa dahi bunu mu söyleyelim? Tabii ki söyleyeceksiniz. Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz. Varış yeri Allahu Teala. Arabamın lastiği patladı. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Yahu tarağım kırıldı. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Onun için bu kardeşlerimizden de musibete gelen kardeşimize, musibetlere uğrayan kardeşlerimize de inşallah Ramazan bir vesiledir. Bu vesile ayında vesile olmak kaydıyla muhtarlarımız aracılığıyla inşallahurrahman kaymakamlığımız aracılığıyla da bu yardımlar organizasyonu yapılacak, müftülüğümüz aracılığıyla da zararımızı inşallah tazmin edeceğiz. Rabbim cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i affettiği kullarının zümresi ilhak eylesin, dualarımızı kabul eylesin, cennetine bizleri dahil eylesin, oruçlarımızı, tazarru ve niyazlarımızı kabul ve makbul eylesin. Rıza lillahi teala el-Fatiha.